حمد و سنا دی هغه ذات لروی چې له انبیاو را په دې خوا یې همدغه امت د دعا په حکم او همداشان د دعا په قبلېدو سره نازولی چې همدغه امت ته یې له نورو امتو څخه د دعا په حکم او د دعا په قبلېدو سره امتیاز ورکړی. رحمتونه دی په هغه ذات وي چې د ده په برکت الله تعالی لهم دغ أمت سر دمر إحسانات كري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، سورة المؤمن آيات نمبر شبيتم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، رواه أبو داود والترمذي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زما عزتمن ورونو او عزتمن خندو، لکه څنګه چې زمر او استاذ ستر لارخود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الله تعالی لنور پیغمبرانو څخه نازولی، لنور پیغمبرانو څخه اوچته مرتبه ورکړي، همداشان دده علیه الصلاۃ والسلام امت هم الله تعالی نازولی، لنور امتونو څخه ډیری ځانګړتیاوي او ډیر امتیازات ورکړي. یو له هغو ځانګړتیاو او امتیازات څخه دا دی چې الله تعالی د نوموړي علیه الصلاۃ والسلام تمام امت ته حکم کړی چې تاسو دعاوي کوي زه یې قبلوم. په مخکنیو زمانو کې دا د انبیاو خصوصیت و، دا د نبیانو خصوصیت و چې الله تعالی به دوی ته حکم کاوه چې تاسو دعاوي کوي زه یې قبلوم. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و امت ته الله تعالی دغه ځانګړتیا دغه امتیاز ور په برخه کړو. ټول امت ته دا حکم وشو چې الله تعالی ورته وفرمایل تاسو دعاوي کوي زه یې قبلوم. دا خبره معارف القرآن په حواله د ابن کثیر ذکر کړي. د ترمذی شریف روایت دی، راوی نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنهما دی، نوموړی وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دعا چې ده هغه عبادت دی. ملا علی قاری رحمه الله تعالی فرمایي دا چې دعا ته عبادت وویل شو دا په دې چې الله تعالی په قرآن کریم کې امر کړی دی، امر په هغه شی باندې الله تعالی کوي چې هغه عبادت وي، نو دعا هم عبادت دی. تاسو وګورئ عبادت هغه شی ته ویل کیږي چې د یو چا په مخ کې په پوره توجه سره په پوره اخلاص سره عاجزي او تذلل وکړي، خپل ځان خوار وګڼي، خپل ځان عاجز وګڼي، د هغه په مخ کې سجده کوي، د هغه په مخ کې سر پر مزه کړي، هغه څوک چې دی ورته عبادت کوي هغه غټ ګڼي، هغه لوی ګڼي، دې ته عبادت ویل کیږي. دعا هم ټول سره عجز ده، کم څوک چې دعا کوي هغه خپل ځان عاجز بولي، هغه کم څوک چې دعا ځینې غواړي هغه غټ ګڼي، هغه لوی ګڼي، نو ځکه دعا عبادت دی. عزتمنو، د دعا ډیر فضیلتونه راغلي دي. د ترمذی شریف روایت دی، راوی ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی، نوموړی وایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله په نزد هیڅ شی عزتمن نشته له دعا څخه. دعا له هر شي نه د الله تعالی په نزد باندې عزتمنه ده، د الله تعالی په نزد باندې قدرمنه ده. او بیا له ترمذی شریف روایت دی، انس رضی الله تعالی عنه راوی دی، نوموړی وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دعا د عبادت مغز ده. تاسو ګورئ مغز په شي کې هغه قوي شي ته ویل کیږي، هغه مهم شي ته ویل کیږي. کچیرې مغز په یو شي کې نه وي نو هغه شی ناقص وي، هغه شی کامل نه وي. همداشان که د عبادت مغز چې دعا ده دا نه وي نو عبادت هم ناقص ورته ویل کیږي. لکه څنګه چې د انسان قوام، د انسان ژوندون، د انسان برپای کېدل په مغزو سره راځي، همداشان د عبادت حصول، د عبادت قوام دا په دعا سره راځي. او بیا د ترمذی شریف یو بل روایت دی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی ډیر حیاناک او کریم ذات دی، کله چې بنده د الله تعالی و دربار ته خپل لپی پور تکړي نو خدای پاک د د لپی خالی نه پریږدي. خدای پاک یو څه پکې ور اچي. خدای پاک د د دغه د عجز دغه د زاریو لفی نه ردی، بلکې خدای پاک یې قبلوي. نو مسلمان ته پکار ده چې په هر وخت کې د دعا لپی د الله و دربار ته پور تکړي، د الله تعالی څخه دعای وغواړي. د اعمالو د قبولیت یو سبب دا دی چې بنده یو عمل وکړي، له هغه وروسته بیا د قبولیت دعا کوي چې یا الله ته خو زما عمل قبول کړي. او پر کوم چا چې د دعاو دروازې خلاصې سولې، د دعا لفی یې د الله تعالی په دربار کې پورته کولې، نو پر هغه باندې د الله تعالی د رحمت دروازې خلاصې سولې، لکه څنګه چې د ترمذی شریف روایت دی. نو رښتیا هم دا د نیکبختۍ علامه ده. کوم څوک چې الله تعالی ته دعا وکړي، له الله تعالی څخه څه غواړي، همدا څوک نیکبخت دی، همدا څوک بختور دی. تاسو ګورئ ځینې انسانان دي دعاوې دومره ورته اسانه دي، په دعا کې دومره خوند ورته لیدل کیږي چې تقریبا نیمه ګانټه یا خوله دې نه زیاتې و خپل پروردګار ته لپې نیولې وي، له خپل پروردګار څخه څه غواړي. په دعاو باندې هیڅ نه ستړی کیږي، په دعاو کې خوند ورته محسوسیږي، دعا ورته خوند ورکوي. چې هر څومره الله تعالی ته غږیږي، د خپل محبوب سره خبرې کوي، هغومره خوند ورکوي. خو څوک بیا داسې هم شته چې نیمه دقیقه هم دعا نه کوي، بلکې دستي پر مخ باندې لاس را تیر کړي، په تکلیف کیږي، زړه یې ډېرې دعا ته نه غواړي، اوږده دعا یې له وسه نه کیږي، بس نیمه دقیقه خو سي ډېره یې یوه دقیقه یې بس همدستي پر مخ باندې لاس را تیر کړي. او کوم څوک چې الله تعالی ته سوال نه کوي، الله تعالی پر هغه باندې غضب کوي، الله تعالی پر هغه باندې قهر کوي. او تاسو وګورئ د خالق او د مخلوق د سوال په منځ کې څومره ډیر فرق دی. که یو څوک له مخلوق څخه پیسې یا بل یو شی غواړي، که یو وار ورسي نو یې څه په لاس کې ورکړي، دوم وار ورسي، دریم وار ورسي، بیا یو څه شی په لاس کې ورکړي، څلورم یا پنځم وار سي ورځي، اخر سپین او ښکاره ورته وایي چې بسته زه نور ستاسو په تکلیف سوم، نور مې مه په تکلیف کوه. سبحان الله، خالق چې څومره څه ځینې غواړي، چې څومره ډیر واره سوال ځینې کوي، چې څومره ډیر واره څه ځینې غواړي، هغومره الله تعالی خوشاله کیږي. او چې هر څومره ډیر واره سوال ورته کوي، هر څومره ډیر واره خپل لپی ورته پورته کوي، هغومره ته الله تعالی ته ورنږدې کیږي. اخر الله تعالی تا په خپلو اولیاو کې، تا په خپلو دوستانو کې شامل یې، چې دا یو زما داسې دوست ده چې له ما څخه بغیر له بل چا څخه سوال نه کوي، له بل چا څخه څه نه غواړي. عزتمنو، ځینې داسې اوقات شته، ځینې داسې وختونه چې په هغو وختو کې الله تعالی دعا ډیره زر قبلوي، په هغو وختو کې الله تعالی د بنده و لپو او د بنده و دعا ته ډیره توجه کوي له نورو وختو څخه. یو له هغو وختو څخه د روژې میاشت ده. په همدغه میاشت کې الله تعالی د بنده و دعا ته ډیره توجه کوي، د بنده دعا ژر قبلوي. لکه څنګه چې د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت دی چې د روژې مبارکې د میاشتې په هر شپه او په هر ورځ کې د مسلمان دپاره یو قبوله دعا شته. یعنی د دغې میاشتې په هر شپه او په هر ورځ کې الله تعالی د هر مسلمان دعا قبلوي، د هر مسلمان سوال قبلوي. او د روژه دارانو پر دعاو باندې د عرش حاملین، هغه پرښتې چې عرش پورته کړی، هغه پرښتې د روژه دارانو پر دعا باندې امین وایي. کله چې د روژې مبارکې میاشت په نظر راشي، یعنی د روژې میاشت را داخله شي، نو له هغې ورځې څخه الله تعالی همدغو پرشتو ته حکم وکړي، ای زما د عرش عظیم پورته کوونکو پرشتو، تاسو زما حمد و ثنا پرېږدئ، تاسو زما تسبیحات پرېږدئ، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر مه وایاست، بس ما هغه بندگان چې هغوی روژې نیولي د هغو پر دعاو باندې امین وایاست. پورا رمضان، پورا میاشت همدغه پرښتې د مسلمانانو پر دعاو باندې، د روژتیانو پر دعاو باندې امین وایي. نو سبحان الله، چې زموږ استاد پر دعاو باندې د الله تعالی هغه عظیم مخلوق چې هغه د عرش پورته کوونکی دی، هغه زموږ استاد پر دعاو باندې امین وایي. نو پکار ده چې پورا کوشش وکړو د دنیا حاجات او د آخرت حاجات له الله تعالی څخه وغواړو. او د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه پر روایت کې راغلي چې کله د رمضان د میاشتې اول شپه سي نو هر شپه یو اواز کوونکی د سپېدو تر راختو پورې دا اواز کوي. آیا یو داسې څوک سته چې هغه بخښنه وغواړي له الله تعالی څخه چې هغو ته بخښنه وسي؟ آیا یو داسې څوک سته چې هغه توبه وکاږي او الله تعالی پر ده باندې د توبې د قبلېدو رجوع وکوي؟ آیا یو داسې څوک سته چې دعا وکوي خپلې لفې د الله تعالی و دربار ته پورته کړي او الله تعالی دعا قبول کړي؟ آیا یو داسې څوک سته چې سوال وکوي غوښتنه وکوي او الله تعالی ده ته څه ورکړي د ده غوښتنه قبول کړي؟ یو بل حدیث شریک راځي چې الله تعالی د درو کسانو دعاوې قبلوي. لا غوسخه یو روژتی دی هغه کس دی چې روژه یې نیولې وي. نو ګورئ د فقه په کتابو کې او د احادیث په کتابو کې دا مسله راغلې چې مستحب او ښه کار دا ده چې مخکې تر روژه مات مسلمان روژتي په دعاو باندې او په ذکر باندې مشغوله شي، دعایې وکوي، په همدغه وخت کې ذکر وکوي. محترم مسلمانانو، هر کله چې دغه میاشت د دعاو میاشت وله، دغه میاشت د غوښتنو میاشت ده، خدای پاک په دغه میاشت کې د بنده و دعاو ته زیات توجه کوي. نو مسلمان ته پکار ده، مسلمانې خور ته پکار ده چې نورو مسلمانانو ته هم دعایې وکوي. دا هم زموږ ورونه دي. قرآن کریم کې خو الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان سره ورونه دي. او د مسلم شریف روایت دی، راوی ابي درداء رضی الله تعالی عنه دی وای کله چې یو مسلمان و بل مسلمان ته دعا کوي په غیاب کې، یعنی هغه نه وي بل ځای وي، خدای دعا ورته کوي، نو ملائکه د ده په حق کې وایي ولک بمثل، وای ستا لپاره دې هم دغه شی وي. یعنی کم شی سي یو مسلمان د بل مسلمان دپاره غواړي، نو ملائکه د دغه سړي دپاره هغه شی له الله تعالی څخه غواړي. نو ګورئ که ته یو مسلمان ته دعا کوې خو ملائکه تا ته دعا کوي. او امام کبرانی په خپل معجم کبیر کې یو حدیث را نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې روزانه، یعنی هر ورځ کم از کم یو وار دا توري ووایي اللهم اغفر لي وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی ای الله ته ما ته بخښنه وکړې مؤمنانو ورونو او مؤمنانو خوندو ته بخښنه وکړې، نو الله تعالی د دنیا د ټولو مؤمنانو له طرفه څخه د ته یوې ونیکي ورکوي. الله تعالی یوې ونیکي له هر مسلمان له خوا سره نقل کوي، د ده په عملنامه کې لیکي. نو عزتمنو مسلمانانو، تاسو چې کله نورو مسلمانانو ته دعاوې کوئ نو تاسو هم الله تعالی اجرونه درکوي، تاسو هم الله تعالی ثوابونه درکوي. د هر مسلمان له نیکۍ څخه تاسو ته الله تعالی یوې ونیکي درکوي. دا خو څه وړه خبره نه ده. او په اخر کې دغه یو خاص غوښتنه درنه کوم چې کله تاسو خپل لفي الله تعالی ته پورته کوئ، خپل لفي و خپل پروردگار ته پورته کوئ، خپل ځان ته دعا کوئ، د خپل ځان د پاره څه غواړئ، د نورو مسلمانانو د پاره څه غواړئ، په همدغه وخت کې ګوري د سنگر مجاهدین در یادوي، هغه د زندان بندیان در یادوي، هغه زموږ تاسو ورونه دي، هغه زموږ تاسو خوندې دي، هغه زخمیان سي اوس هم په اسپیتالو کې پراته دي، هغه در یادوي. ګوري د مجاهدین ته دعاوې کوي، دا زموږ تاسو ورونه دي، پر موږ باندې حق لري. جهاد یو عظیم عبادت ته که الله تعالی د قیامت پر ورځ سوال را سو کوو چې په داسې وخت کې چې مجاهدینو خپل ځواني قربانولي، زما د قرآن زما د پیغمبر سپکاوی کدی، ای مسلمانانو په دغه وخت کې تاسو کوم خدمت وکاوی؟ تاسو زما قرآن ته کوم خدمت وکاوی؟ تاسو زما پیغمبر ته کوم خدمت وکاوی؟ تاسو د دې کافرانو څخه کوم انتقام واخیستی؟ کوم غچ مو ځینې واخیستی؟ په همدغه وخت کې تاسو د مجاهدینو سره کوم ملګرتیا وکوله؟ نو ګورئ دا هم یو ملګرتیا ده چې مجاهدینو ته دعایې وکوو، د مجاهدینو په حق الله تعالی ته وژاړو چې خدای پاک دوی ته نصرت ورکړي، خدای پاک دوی کامیاب کړي، او د اسلام دشمنان ته الله تعالی شکست ورکړي، خدای پاک یې ناکامه کړي، خدای پاک یې ټول پلانونه شنډ او خونسا کړي، او الله تعالی هغه بندیان چې اوس هم په زنځیرو باندې تړلي دي، کزموږ خوندې، کزموږ ورونه یې، الله تعالی یې له زندان څخه راخلاص کړي، او الله تعالی زخمیانو ته صحت ورکړي. او ګورئ دا دعا د مجاهدینو لپاره دا داسې نه چې مستحب یا سنت، بلکې دا واجب ده. د کویټو علماو یو غټ کتاب لیکلی چې په څلوېښت ټوکه کې ده، چې د هغې نوم دی موسوعه. په همدغه کتاب کې دغه حکم راغلی چې پر عام مسلمانانو باندې د مجاهدینو لپاره دعا واجبه ده. که یې چیرې ونه کړي، مسلمانان په دې باندې ګنهګاره کیږي، مسلمانانو ته په دې باندې الله تعالی عذاب ورکوي. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته په همدغه میاشت کې د دعا و توفیق راکړي، او الله تعالی دې موږ تاسو په زړه کې د دعا سره مینه پیدا کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.